Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere Rabbimizin de ikramı ve inayetiyle bugün Maide suresine başlayacağız. Rabbim önceki surelerde olduğu gibi bu surede de hakkıyla anlatmayı ve sonrasında da anlattıklarımızla ve dinlediklerimizle de amil olmayı cümlemize nasip etsin. Kıymetli kardeşler, Maide suresi, tabi kısa bir tanıtım amaçlı söylüyorum, 120 ayeti kerimeden oluşan bir suredir ve Maide suresinin 3. ayeti kerimesinin dışındaki diğer bütün ayeti kerimeler Medine'de inmiştir. Dolayısıyla 3. ayeti kerimenin haricindeki ayeti kerimeler Medine'de ve 3. ayeti kerime ise Mekke'de nazil olmuştur. Şimdi buna dair nazil olduğu yer ve zaman dilimiyle alakalı birkaç rivayeti paylaşacağım ama müsaadelerinizle Maide suresi 3. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da üzerinde konuşulması icap eden hususları birlikte konuşma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 3. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeriyle vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların yediği hayvanlar, ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar, putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler sizin dininizden onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı geldim. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi kıymetli kardeşler, Maide suresi 3. ayet-i kerime uzun bir ayet-i kerime. Yani mealen birkaç dakikamızı aldı veya belki bir dakikaya yakın bir süreyi aldı ama sayfa anlamında değerlendirdiğiniz zaman Kur'an'ı sayfanın yarısına tekabül ediyor. Dolayısıyla uzun bir ayeti kerime, haram olan etlerden, kesilen hayvanlardan bahseden bir ayeti kerime, girizgahı en azından öyle. Ama ayeti kerimenin son kısımlarına doğru bir ibare var ki bugünkü sohbetimizin temelini orası teşkil edecek inşallahü rahman. Buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle, mealen okudum. Ayet-i kerimeyi metinle de sizlere tilavet etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Dininizi ikmal ettim, nimetinizi tamamladım ve sizden de ancak İslam'dan razı geldim. Ayet-i kerimesi. Şimdi bugünkü sohbetimizi bu bağlamda inşallah şekillendirme gayreti içerisinde olacağız. Ama az önce ifade ettiğim, onu en azından delillendirmek istiyorum. Maide suresinin bu ayeti kerimenin ihtişamı, muhteviyatı bakımından hakikaten manidar olduğunu, ağır, yükünün ağır bir ayeti kerime olduğunu ifade etmek üzere birkaç rivayet paylaşacağım sizlerle. Ama öncesinde Maide suresi 3. ayeti kerimenin dışında 119 ayeti kerime Medine'de inzal olmuş. Sadece Maide suresinin 3. ayeti kerimesi Mekke'de nazil olmuştur demiştim az önce. Bunu en azından destekler mahiyette bir rivayet paylaşmak istiyorum sizlerle. Ki bildiğiniz üzere bu ayeti kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veda haccındayken, veda hutbesini irad ederken inmiştir. Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde bir Yahudi geliyor. Diyor ki ey müminlerin emiri, sizin diyor Kur'an'ınızda öyle bir ayet var ki, o biz Yahudiler topluluğuna inseydi biz o günü bayram ilan ederdik. Bizim için bayram olurdu o gün. Müminlerin emiri Ömer diyor ki, söyle bakalım hele o ayet-i kerime nedir? Okuyor Yahudi diyor ya, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ ayet-i kerimesini okuyor. Diyor ki işte bu ayet-i kerime ey müminlerin emiri. Eğer bu ayet biz Yahudi topluluğuna inseydi var ya biz o günü bayram ilan ederdik diyor. Ve Ömer diyor ki yemin olsun, yemin olsun ki ben o ayetin ne zaman indiğini, hangi şartlarda ve nerede indiğini biliyorum. Bu ayeti kerime indiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini Arafa gününde, Arafat'ta bayrama hazırlıyordu. Allahu Ekber. Arafa gününde, Arafat'ta ümmetini bayrama hazırlıyordu. Öyle bir günde indi. Dolayısıyla bilgi olsun, en azından repertuarımızda bir yer bulsun kendisine diye paylaştım. Maide suresi 3. ayeti kerime Mekke'de nazil olmuş. Toplamda 120 ayettir. Diğer yani 119 ayeti kerimesi ise Medine'de nazil olmuştur. Az önce bir ifade kullanmıştım. Allah için bunu götürün evinize. Azık niteliğindedir çünkü. Demiştim ki bu ayeti kerimenin tilavet ettiğimiz kısmı var ya, sizin için İslam'dan razı geldim, dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım kısmı hakikaten ağır yüklerle mesajlar yüklü olan bir ayeti kerimedir. Muhteviyatı bakımından hakikaten manidardır. Diğer ayetler de şüphesiz öyledir ama bu ayeti kerime niye ağırdır dediniz diye sorsanız bana, kardeşim Abdullah bu ayeti kerimenin muhteviyatı bakımından neresi ağır olabilir ki diye sorsanız, ben de size hemen şu rivayeti paylaşırım. Kurtubi'de geçtiği üzere aynen sizlerle paylaşıyorum. Diyor ki Kurtubi rahimahullah rivayetinde aktarmış, paylaşıyorum. Diyor ki bu ayeti kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiğinde devenin üzerinde hutbe irad ediyordu ki bu ayeti kerime indiğinde ağırlığından deve dizlerinin üzerine çökmek zorunda kaldı. Neden? اَلْيَوْمَ اَكْمَنْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ sizin için inzal buyurduğum, dini artık tamamladım. Bundan sonra dinin artısı eksisi olmayacak. Buradan yeni meselelere içtihadi kısmı kastetmiyorum. Yani Rabbimizden yeni vahiyler ve dine dair yeni şeyler inzal olmayacak. Ve müfessirlerin kahir ekseriyeti bu ayeti kerimenin bu anlamda muhteviyatından ötürü devenin çökmek zorunda olduğunu ifade ederler eserlerinde. Şimdi deve bu yüke dayanamamış. Biz nasıl dayanacağız? Subhanallah. Bu anlamda bu ayeti kerime bizler için çok manidar. Ne biliyor musunuz? Manidar kılan tarafı izah etmeye çalışıyorum. Daha da anlaşılır bir Türkçe ile ifade edecek olursak, bu ayeti kerimedeki kasıt şu. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, ey kullarım, ben sizin bana hakkıyla kulluk yapabilmeniz için bir din gönderdim. Adına da İslam dedim. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ bunun adına İslam dedim. Eğer ki siz bu dinle, bunu dini yaşayarak, başka bir ifadeyle ortaya bir kulluk koyarak beni razı etmeyle dertlendiyseniz bu ancak ve ancak İslam'la mümkün subhanallah. İslam'ın dışında başka bir dinle Allah razı edilmez. İslam dininin hükümlerinin dışında başka hükümlerle Allah azza ve celle hoşnut edilmez. Daha anlaşılır bir Türkçe ile kim ki alemlerin Rabbi olan Allahu azza ve celle'nin rızasıyla dertlendiyse bu ancak ve ancak yaşanabilir bir İslam diniyle mümkündür. Üzerinde ilmi çalışmalar yapılan bir İslam diniyle değil. Sadece terennüm edilen ve tilavet edilen bir dinle değil. Sadece cenazelerde kıraat edilen dinle değil. Mübarek gecelerde okunan ve bunlarla duygu tatmini yapılan bir dinle değil. Bunlar olmalı mı? Olsun kardeşim, bir itirazımız yok. Başımız gözümüz üstüne. Ama altını ısrarla çizmeye çalıştığımız yer, kim ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmayı kendisine gaye ve dert edindiyse bu ancak ve ancak yaşanabilir bir İslam'la mümkün. Yaşanmayan İslam'dan, sağından solundan kırpılmış bir İslam'dan ne buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle ayeti kerimesinde? اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Siz kitabın bazılarını alır, bazılarını inkar mı edersiniz? Subhanallah. Böyle bir din anlayışından Allah razı değil. Onun için hepimiz eve gideceğiz. Malum klişe cümlemi ifade ediyorum. Başımızı yastığa koyacağız. Ve siz soracaksınız, ya bugün Abdullah konuştu da ne anlattı? Bu kalsın aklınıza. Kim ki Allah'ı razı etmek istiyorsa yaşanabilir bir İslam'ı kendisine şiar edinecek. Yaşanmayan İslam'dan Allah razı değil. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ dine. Din olarak İslam'dan razı geldim. Yani yaşanabilir bir İslam'dan, hayatta var olan, hayatın merkezinde olup da insanlar arasında müşkilleri çözen İslam'dan razı geldim diyor Allah. Söyler misiniz bana Allah aşkına? Ne kadar samimice olur ki biz bir taraftan Rabbimizin rızasına tamah edeceğiz ama hayatımızın merkezinde alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözü hakim olmayacak. Hiç samimice değil, doğru mu? Vallahi değil. Bunu en başta nefsime söylüyorum. Biz eğer ki Rabbimizin rızasını kazanmak konusunda samimiysek yaşanabilir bir İslam'la dertleneceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Acı ama gerçek. Hem doğru oturalım hem doğru konuşalım. Nedir? Bugün yaşadığımız hayattan Allah razı değil. Niçin biliyor musunuz? Çok basit bir cümle söyledim. Yaşadığımız hayattan Allah razı değil. Delilim var mı? Çok da. İşte bu ayeti kerime perspektifinde söylüyorum. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ. Halas. Yaşanabilir bir İslam'dan razıyım diyor. E bugün alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin yaşansın ve insanların üzerinde tatbik edilsin diye gönderdiği din raflarda tozlanmaya terk edilmiş. Üzerinde sadece ilim meclislerinde ilim münazaraları yapılan bir dine dönüşmüş subhanallah. Faiz Allah'ın dinine ait bir hüküm değil mi? Nerede hayatımızda? İçki Allahu Azza ve Celle'nin dininin hükümlerinden bir parça değil mi? Yaşadığımız coğrafyada milyarlarca litre tüketiliyor bir sene içerisinde. Özellikle ekranları başındaki bacılarımızın affına sığınarak söylüyorum. Fuhuşhanelerin bugün yaşadığımız coğrafyada haddi hesabı yok. Peki fuhuşla alakalı gönderdiği dinin bir hükmü yok mu Allah Azza ve Celle'nin? Vallahi var. Peki öyleyse kim Allah'ın rızasından bahsedebilir ki? Onun için bu ayet-i kerime manidar. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Halas. Kim ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'yi razı etmek istiyorsa yaşanabilir bir dini kendisine dert edinecek. Vallahi ağlamak lazım. Tıpkı Ömer gibi radıyallahu anh. Bu ayeti kerime bizi uykularımızı kaçırmalı. Vallahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Tıpkı Ömer gibi. Hatta sağımıza solumuza dönmeliyiz geceleri. Eşimiz de sormalı. Bey, seni uyku tutmadı. Sen de demelisin ki kardeşim, hanım, Beni uyku nasıl tutsun ki? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü hakim değil. Bugün yaşansın diye gönderdiği dinin kendisi hayatın merkezinde değil. Nasıl uyuyayım? Eve geldiğiniz zaman yorgun, argın, eşiniz size desin ki ya ben seni bugün fazlaca bir yorgun gördüm. Hayırdır? Siz de diyesiniz ki ya alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin yaşansın diye gönderdiği din hayatımızda yaşanır değil. Bunun olması için dertlendim diyesiniz kardeşlerim. Diyelim. Kederlenelim. Niye biliyor musunuz? Razı olması için yaşanır bir İslam olması gerekirken bugün alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin dini yaşanmıyor. Sağından solundan kırpılmış, ferdi ibadet, ritüellerin dışına çıkmayan bir din anlayışı. Bu ayeti kerimeyi okumuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e. Daha doğrusu Ömer bu ayeti kerimeyi Efendimiz'den duyuyor. Ömer radıyallahu an başlıyor ağlamaya. Allah'ın Resulü diyor ki ya Ömer, seni ağlatan şey nedir? Diyor ki ya Resulallah, nasıl ağlamayayım? Allah dinini ikmal ettiğini söylüyor. Diyor ki bunun başka bir ifadesi, eğer ki ikmal olmuş dinin bir kısmından taviz verilirse Allah bizden razı gelmeyecek, bu beni ağlattı. Ne diyor biliyor musun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Diyor ki vallahi doğru söyledin Ömer. Bugün bu din kısmen yaşanıyorsa büyük bir kısmı yaşanmıyor. Vallahi halimiz ağlanacak bir haldir. Tıpkı Ömer radıyallahu anh gibi. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, bizi hiçten yaratan Allah, bizim için din inzal buyurmuş. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Bir din göndermiş ve bu dinden razı olduğunu beyan etmiş. Yaşarsanız sizden hoşnut olacağım demiş. Bu din bizim hayatımızda yok. Vallahi halimiz ağlanacak haldir kardeşlerim. Aynı Ömer radıyallahu anh gibi. Ben size bir cümle söyleyeyim. Notlarımın arasında var. Şöyle yazmışım. İkmal olmuş bir din hayatımızda var. Kamil manada tatbik edilen bir din yok. İkmal olmuş bir din var alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle tarafından. İkmal olmuş bir, yani kamil bir din var ama kamil manada tatbik edilen bir din yok. Az önce söyledim. Faiz hayatımızda var mı? Var. İçki var mı? Var. Kumar var mı? Var. Sayayım mı? Yeter. Peki Allah bizden nasıl razı gelsin? Öyleyse bence can alıcı bir soru yönetmek gerekiyor. Madem alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bizden yaşanabilir bir İslam'la razı gelecek, doğru mu? Bunu unutmayın Allah için. Şimdi bir denklem kuracağız. Madem Allah Azza ve Celle yaşanabilir bir İslam olması halinde bizden razı gelecek, soru şu: yaşanabilir bir İslam'ın garantörü nedir? Ne derdiniz el cevap? Ben hilafet derdim. Siz de öyle dediniz. Allah sözümüze şahit olsun. Yaşanabilir bir İslam'ın garantörü hilafettir. Öyleyse şöyle bir sonuç çıkıyor. Yanılıyor muyum? Sizinle paylaşmak isterim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'yi razı etmek bizim derdimiz. Kulluk vazifemiz bu. Rabbimizin rızasını, hoşnutluğunu elde edebilmek. Ve Allah diyor ki Subhanehu ve Teala Maide suresinde, razı olurum ancak yaşanabilir bir İslam'la. Biz de diyoruz ki yaşanabilir bir İslam'ın garantörü ise vaat edilen ve müjdelenen siyasi otorite, devlet, hilafet. Konumuz bunun teferruatını anlatmak değil. Konumuz asıl bu mevzuda işte deveran etmek de değil. Sadece bir şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Allah'ı razı etmeyi kendisine dert edinen bir kimse bilmelidir ki din yaşanır bir dine dönüşmediği müddetçe Allah bizden razı gelmeyecek. Dinin yaşanır bir dine dönüşebilmesi, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin hayatımızda can bulabilmesinin yegane şer'i yolu, şer'i yolu hilafet devletidir. Öyleyse sonuç olarak diyoruz ki Allah'ın rızasıyla dertlenen hilafetin ikamesine güç sarf edecek. Bu sadece birkaç tane Müslümanın, işte birkaç tane böyle hakikaten cesur, yiğit abilerimizin, Müslümanların meselesi değil. Bu bütün Müslümanların meselesi. Bütün Müslümanların meselesi. Niçin? Müslümanların gayesi Allah'ı razı etmek. Alemlerin Rabbi olan Allah da yaşanabilir bir dinden razıysa, yaşanabilir bir dinin garantörü de hilafetse, öyleyse bunun uğrunda çalışacağız. Bunun farziyetinin delilleri İslam'da, İslam kaynaklarında birçok delille ifade edilebilir. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdikleriyle aralarında hükmet. Hatta bugün tefsir sohbetine girmeden önce kıymetli bir hocamızla, üstadımızla bunu, mevzuyu da böyle konuştuk. Yani İslam'da devlet yönetimi, işte İslam'ın yönetim şekli var mıdır, İslam belirlemiş midir? Sırf bu ayeti kerime, onu da konuşmuştuk. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle aralarında hükmet ayeti kerimesi gereği. Hanginiz şahit olduğunuz bir hırsızlık vakasının ardından hırsızın elini kesebiliyor? Var mı ona gücü yeten? Niye? Çünkü bu devletin işi. Yani Kur'ani ayetlerde devletin ifade edilmemiş olması, devletin ikamesinin farziyetiyle alakalı delil yoktur anlamına gelmez. Hadisler var bununla alakalı. Men khala'a yeden min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamati la hujjata leh. Kim ki itaatten elini çekecek olursa Allah'ın huzuruna hiçbir delili olmaksızın çıkacaktır. Subhanallah. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın huzurundasınız ve sizin lehinize hiçbir hüccet yok. Allahu ekber. İnnemel imamu cunnetun yuqatalu min varaihi ve yuttaqabi. İmam bir kalkandır hadisi yine hilafetin olması gerektiğini ispat eden delillerden bir tanesidir. Çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Kânet benû İsrâîle tesûsuhumul enbiyâ kullemâ heleke nebî halafahu nebî ve innehu lâ nebiyye ba'di. Benden sonra peygamber olmayacak ama risalet devam edecek. Öyleyse benden sonra hilafet olacaktır diyor aleyhissalâtu vesselâm. Delil çok ama ben sözü fazla uzatmadan hilafetin bütün Müslümanların üzerine yüklenmiş bir sorumluluk olduğunu bir tane delille inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. O da sahabenin icmağı. Niçin biliyor musunuz? Bu örnek beni çok etkiliyor. Bak az önce Kur'an ayetleri saydım. Hadisler paylaştım. Etkili mi? Başım gözüm üstüne. Ama bu sahabenin icması hakikaten çok böyle etkileyici ve yerinde bir örnektir ve delildir diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Allah'ın rızası konusunda samimi olan yaşanabilir bir dini dert edinecek. Yaşanabilir bir dinin garantörü ise hilafet devletidir. Hilafet sadece birkaç Müslümanın üzerine yüklenmiş bir mesele değil, bütün Müslümanların sorumluluğundadır. İhtiyari bir mesele değil, bunu altını çizmeye çalışıyorum. Teheccüde kalktınız mı diye sorun bana, var mı sormak isteyen? Bazen kalkıyorum, bazen kalkmıyorum derim. Bazen de diyebilirim ki ya hiç ömrümde kalkmadım. Var mı bununla alakalı bir sıkıntı? Teheccüde hiç kalkmadım. Yapmıyorum yani. Teheccüde kalkmıyorum. Hiçbir günahı olmaz. Niçin? Çünkü teheccüd namazı yapıldığı takdirde kişiye sevap kazandıracak ama yapmayan kişi için de günahı olmayan bir meseledir. Giderim ya da gitmem mubah dairesinde ihtiyaridir. Yaparım ya da yapmam. Allah bu konuyla alakalı ne yaptığıma da ne de yapmadığıma bu anlamda günah yüklemeyecektir. Bu meselenin böyle olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Samimi bir dille paylaşmaya çalışıyorum. Hilafet meselesi ihtiyari bir mesele değil. Teheccüd namazı gibi yapan için ekstradan bonus toplayabileceği bir mesele değil. Hilafet meselesi uğrunda çalışılmadığı zaman kişiyi mükellef ve sorumlu kılacak, vebal altında bırakacak bir meseledir. Tacul furud, farzların tacıdır. Farzların anasıdır. Çünkü diğer bütün farzlar kendisine bağlıdır. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Sizler de şahit olun. Diyorum ki, vallahi biz bu dini sahabelerden daha iyi anlamadık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken ashabına birçok şeyi telkin etmiştir. Yapma, yap, kalk, misvak kullan, oturma, yapma, faizi ayaklar altına aldım. Aleyhissalatü vesselam ashabını risaletiyle zenginleştirmiştir. Bunu bize de miras bırakmıştır. Ve sahabeler de şu şiarla her zaman hareket etmişlerdir. Tabi ferdi düşüşler olmuştur. Tebük'te olduğu gibi, diğer meselelerde olduğu gibi. Ama kolektif bir şuurla ashab Allah'ın Resulüne asla muhalefet etmemiştir. Niçin? Böyle düşünmek usulü kaidesinden hareketle. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah söylüyor. Allah onlardan razıdır. Allah da onlardan. Onlar kolektif bir şuurla asla Resulullah'a ve Allah'ın emrine muhalif hareket etmezler. Ya da bir harama eyvallah asla demezler. Anlamaya çalışıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken diyor ki, bir cenaze vuku bulursa onu defnetmekte aceleci olun. Ashab soruyor, ya Resulallah niçin böyle söylediniz? Diyor ki, amelleri iyi ise Rabbine tez kavuşsun, kötüyse diyor siz kurtulursunuz. Bu bir hadis. Ashabına, ümmetine aleyhissalatü vesselam risalet bağlamında bir meseleyi miras bırakmış. Cenazenin defninde aceleci olun. Ashabın semi'na ve ata'na şiarı var. Hep bu düsturla, yani oturunuz ifadesini duyduğunda yolun ortasına oturan ve Resulullah Efendimizin ağzından da kalk ifadesini duymadan kalkmayan bir nesilden bahsediyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ikiletmeyen insanlardan bahsediyoruz. Gelin görün ki kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cenazeyi defnetmek konusunda aceleci olun emrine ve telkinine rağmen bizatihi kendi naaşı وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin naaşı iki gece üç gündüz bekletilmiş heyhat. Neden? Vallahi ben sordum, siz de sorun. Ashabın kolektif bir anlayıştan hareketle Resulullah'ın bu emrine muhalif hareket etmesi tasavvur edilebilir mi? Vallahi edilemez. Kim böyle bir iddia sahibi ise Resulullah'a, ashabına ve İslam'a cahil kalmıştır. Ya cehaletindendir ya da ihanetinden vesselam. Bu delil çok güçlü. Düşünebiliyor musunuz? Diğer cenazeler olduğunda hemen defnedilmesinde acele ediliyor. Hatta bir sahabelerden rivayet vardır malum. Borçlu olduğu için birisi alacaklı borcunu istiyordu aleyhissalatü vesselam. Öyleyse siz kıldırın diyor. Hemen cenazenin ortadan kalkması için birisi kefil bile oluyor. Yani sürünceme de bırakmıyorlar, bizim orada öyle derler. Sürüncemeye kalmıyor yani iş. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın naaşı niçin bekletilsin? El cevap, Müslümanların işlerini idare edecek bir halifenin nasbı meselesi. Yani bir hilafet devleti meselesi. Dolayısıyla bu farziyeti ifade etmek adına sunabileceğimiz en güçlü delillerden bir tanesi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu da anladık, ta işi baştan aldık. Allah'ın rızasını arzuluyoruz dedik, o yaşanabilir bir İslam'la mümkündür dedik. Sonra bir adım daha geldik, onun hilafetle, yaşanabilir bir İslam'ın hilafetle sağlanabileceğini söyledik. Onun ihtiyarı bir mesele olmayıp farz olduğunu söyledik. Bir soru daha var, bu son ha, başka soru yok. O da şu, bu nasıl olacak? Bu, özellikle Köklü Değişim Yayıncılığı neşretmiş olduğu İslam Devleti isimli bir kitaba müracaat etmenizi bu anlamda şiddetle tavsiye ediyorum. Kitaplığımızda mevcut. Orada spesifik olarak İslam Devleti'nin nasıl ikame edileceği ile alakalı aleyhissalatü vesselam takip ettiği metot böyle ince ayrıntılarıyla ele alınmış. Bu sohbetimizin konusu değil. Aleyhissalatü vesselam sahabelerini birinci merhalede kültürlendirmiş. Yani Allahu Azza ve Celle ona vahyetmiş, o da sahabelerini kültürlendirmiş. Gizlilik evresidir aynı zamanda. Darul Erkam, yani Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde radıyallahu anh. Ve sonrasında alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle ayeti kerimesiyle aslında fiili olarak ikinci merhaleye geçmiş Zişan Efendimiz. Ashabıyla birlikte Hicr suresiyle yanılmıyorsam. Fasta bima tu'mer ve a'rid anil müşrikîn. Onların kafa tasını çatlatırcasına tebliğ et ve bunu kitlesiyle bu bir anlamda ikinci merhale aslında toplumla kaynaşma merhalesi, fikrin toplumla buluşma merhalesi. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum laha varidun. İşte merhalenin tamamen anlatılır bir şey, yönü bu ayeti kerime. Siz ve sizin taptıklarınız yakıt olacaksınız dedi. Veylul lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestavfun ayeti kerimesi. Hile yapıyorsunuz dedi. Tartıda hile yapıyorsunuz dedi. Topluma doğru fikri verdi. Fikri, siyasi ve akidevi çatışmanın olduğu ikinci merhale. O kısmın sonları, ikinci merhalenin kısmında sonuna doğru ise bir nusret talebi var. Aleyhissalatü vesselam devletin ikamesinde özel bir metot takip etmiştir dedim. Onun bir parçasıdır. Gitti kabilelere, kabile reislerine İslam'ın devletleşmesi için nusret talebinde bulundu. Ve kısacası Allahu Azza ve Celle Esad bin Zurare, Usaid bin Hudayr, Mus'ab, Sa'd ibn Muaz ve devletin bu vesileyle ilan edilmesini ikram etti. Bu spesifik metodla alakalı ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama şimdiye kadar anlatılanlara söyleyecek birkaç şeyimiz var. Biz ne yapacağız? Başka bir ifadeyle şu anda alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin dini yeryüzünde hakim değil. Yanılıyor muyum? Bir sözümüze şahitlik edeyim. Evet. Biz şu anda öyle bir atmosferde nefes alıp veriyoruz ki alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin dini hakim değil. Ne yapacağız? Konuştuk. Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin dininin yeryüzünde hakim olabilmesinin yolu hilafetin ikamesiyle mümkün. Öyleyse bu dinin yardımcıları olacağız. Bu dinin yeniden hayatımızda can bulması için hakikaten aynı Mus'ablar gibi, Zübeyirler gibi, Mikdadlar gibi, Esad bin Zurareler gibi, Usaid bin Hudayrlar gibi, Sa'd ibni Muazlar gibi dinin yardımcıları olacağız. Ben size temel bir cümle paylaşayım. Başta nefsime, sonra size. İstiyorsak ki vaat edilen ve müjdelenen ikinci Raşidi hilafet hayatımızda can bulsun, öyleyse bizim Sa'dlara ihtiyacımız var. Ama Sa'dların olabilmesi için evvela Mus'ablara ihtiyaç var. Mus'ab yoksa Allah Sa'dları bize ikram etmez. Sa'd yoksa bize Allah beklediğimiz o muştuyu da nasip etmez. Hani malumdur diyoruz ya, Allah'ın inayetiyle iş sadece Sa'd gibi Sa'dlara kaldı. İşte bunun olabilmesi için bizim Mus'ablığımızı artırmamız lazım. Başka bir ifadeyle, dinin yardımcıları olmamız lazım. Kardeşlerim, yere düşmüş olan bu din, bu sancak yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor ve aslında yiğitler arıyor. Dine yardımcılar arıyor. Ben desem ve sorsam size, desem ki men ansari ilallah, Allahu Azza ve Celle'nin dinine kim yardım edecek? Ne derdiniz? Nahnu ansarullah. Biz Allah'ın dinine yardım edenler olacağız Allah'ın izniyle. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bizleri dinine yardım eden o bahtiyarlardan eylesin. Allah soruyor. Diyor ki men ensari ilallah. Kim bu dine yardım edecek? Kim Allah'ın dinine omuz verecek? Kim? Az önce konuştuk. Bugün alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin yaşansın diye gönderdiği din hayatımızda can bulmuş değil, ritüellerin dışında. Vallahi biz bu cesareti nereden alıyoruz? Hem Rabbimizi razı etmeyle dertlendiğimizi söylüyoruz ama razı olduğu din hayatımızda hakim değil. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak uğrunda bu dine de yardım etmiyoruz. Heyhat, لو كانوا يعلمون. Vallahi keşke bilseydik ve bilselerdi. Allah'ın rızası yaşanmayan dinin yeniden ikamesi için omuz vermekten geçiyor. Dinini desteklemekten geçiyor. Men ensari ilallah sorusuna nahnu ensarullah ya Rab. Biz bu dinin yardımcılarıyız Allah'ım demekten geçiyor. canımızdan, malımızdan, mülkümüzden, sevdiklerimizden, değer olarak neyimiz varsa onlardan vazgeçmekten ancak Allah Azze ve Celle'nin rızası geçiyor. Tıpkı Mus'ab gibi, geçen hafta anlatmıştım. Çok sevdiği elbiselerinden vazgeçerek gitti Allah'ın Resulüne. Bu dinin ikame edilmek üzere gönderilen dini ikame etmek için en kıymetli şeylerinden vazgeçti Mus'ab bin Umeyr. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengin olan Mus'ab, dini yeryüzüne ikame etmek uğruna Allah'ın Resulüne üzerinde sadece işte bir üst tarafını bir daha altını kapatan bir kıyafetle gittiğinde Zişan Efendimiz gözyaşlarını tutamadı ve dedi ki Taal ya Mus'abul hayır dedi, subhanallah. Ama dine omuz verdi. Sa'd İbni Muaz'ı, Usayd bin Hudayr'ları, hepsi Mus'ab'ın elinden geçti. Biiznillahi teala. Ne yapsın düğünü bayramı Mus'ab? Şu bahtiyarlığa bir bakın. Dinin yeniden, başka bir, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte olan dini kastederek söylüyorum. Dinin ikamesinde temel taş ve rol oynamak, bu ne bir bahtiyarlıktır Allah'ım. Ki Uhud'da şehit düştüğünde Habbab bin Arat öyle demişti ya, vallahi ben onu gördüm. Ben ona şahit oldum. Mikrofonlar bile dayanamadı. Yürekli. Evet. Habbab İbni Arat öyle diyordu radıyallahu anh. Diyor ki bu gözler Mus'ab'ı gördü. Uhud'da diyor onun baş tarafına doğru asıldığımız zaman diyor kıyafeti ayağı tarafında kısa kalıyordu. Vallahi diyor ayağına doğru asılıyorduk, baş tarafı kısa kalıyordu. Ve Mus'ab dini uğrunda şehit düşmüştü. Ya biz? Aynı cennete talibiz. Mus'ab'a komşu olmayı istiyoruz. Ah bir Mus'ab'ı görebilsek diyoruz. Aramızda muhabbet geçtiği zaman Zübeyr bin Avvam'ın o vücudundaki yaralar var ya, bir anlatsa da dinlesek diyoruz cennette. Aynı yere talibiz. Ama ne hikmetse onların verdiği mücadeleyi vermekten de imtina ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin dininin yeniden ikamesi için yardımcılar arandığında yardımcılar olmaya da talip değiliz. Zübeyr bin Avvam hakikaten havari. Yani bu dinin yardımcısı. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Zübeyr bin Avvam'ı anlatmaya derman yetmez. Bizim konuştuğumuz Türkçe dili var ya. Mübalağasıyla söylüyorum. Onun o kelime hazinesi var ya Türkçenin. Zübeyr bin Avvam'ı anlatmaya kifayet etmez. Öyle bir adam o. Kur'an'ın tabiriyle adam. Adam gibi adam. Niye biliyor musunuz? Bu dinin ikamesi için dinin havarisi olmuş. Men ensari ilallah sorusuna tereddütsüz fiili olarak ispat etmiş ve demiş ki nahnu ene ya Rabbi ensarullah. Ben Allah'ın bu dininin yardımcısı olacağım. Allah için bu soruyu nefsine sor Müslüman. Ben de sorayım. Men ensari ilallah sorusuna cevaben şunu verebiliyor muyuz? Ene ya Rabbi, ene ensarullah. Ben bu dinin yardımcısı olmaya teminat veriyorum ya Rabbi diyebiliyor muyuz? Bugün din yaşanmıyorken, faiz cirit atıyorken, içki cirit atıyorken, Allahu Azza ve Celle'nin münkerattan saydığı ne varsa hayatımızı çepeçevre kuşatmışken, kıyam edip zalime, kafire, müşriklere rağmen ene ensarullah ya Rabbi diyebiliyor muyuz? Bu yürekliliği ortaya koyabiliyor muyuz? Yoksa Allah'ın rızasını kazanmak konusunda sadece ellerimiz semada mı? Hatta söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye tereddüt ettim ama söyleyeceğim. Bir kardeşi böyle Allah'ın dinine yardım etme konusunda ikna etmek için biraz vaktimi ayırmıştım. İşte hilafetin farziyetini anlattım. Böyle uzun bir sohbetin sonucunda dedi ki, Abdullah kardeşim ben seni anladım. Dedim elhamdülillah. Haydi o zaman kolları sıvayalım dediğinde dedi ki, hocam Abdullah kardeşim ben dedi çok iyi dua ederim. Dedi Allah seni davanda muvaffak kılsın. İnanılmaz dua edeceğim sana dedi Abdullah kardeşim. Biz dua ediciler zümresi arayışında değiliz. Duamız olacak mı? Dua muhul ibade. Şüphesiz ki dua ibadetin beynidir. İtirazımız yok. Olacak, olmalı. Diyeceğiz ki Allahümme e'izzene, Allah'ım bizi izzetlendir. Neyle? İşte bil hilafe, er-raşide, ala minhacin nubuve. Bu bizim dualarımızın arasında yerini aldı. Ama vallahi bu dua amelsiz olmaz. Diyor ki ben bu meselenizi diyor çok iyi anladım, doğru. Evet olması gerekir ama diyor ben arkanızdan sizin dua edeceğim hocam. Biz oturduğu yerden dua ediciler aramıyoruz. Biz men ensari ilallah sorusuna ene ya Rabbi. Nahnu ya Rabbi. Nahnu ensarullah. Biz bu dinin yardımcılarıyız. Tıpkı Zübeyir bin Avvam gibi. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Hendek'te bir gün işte oluyor da birileri havari oluyor da öyle basit olunmuyor yani. Hani klişe bir ifadem vardır. Çok sık kullanırım. Yeri geldi söyleyeyim. Söz ispat ister ya. Sözlerin en hayırlısı amelin doğruladığı sözdür. Herkes bu dine yardım etmek istediğini söyler de yeri geldiğinde sınanırız. İşte o zaman ben demesini bilmek lazım. Zübeyir bin Avvam Hendek gazvesinde Beni Kurayza ihanet ediyor ya hani, Allah'ın Resulü de onların ihanetinden ötürü onlardan bir haber almayı murad ediyor. Diyor ki ashabına, o Beni Kurayza saflarına gidip de onlardan kim haber getirecek? Zübeyir bin Avvam diyor ki ene ya Resulallah, ben. Allah'ın Resulü başka rivayetlerde Ebu Cihad isimli bir ravi diyor ki Hendek'i diyor bize sorun. O gün diyor açlık ve soğuk bize o denli isabet etmişti ki Resulullah Efendimiz buyurdular ki kim ki şimdi kalkar düşman safından bana haber getirirse teminat veriyorum ki cennette benimle böyle komşu olacak. Bu vaadine ve müjdesine rağmen bir yiğit dahi ayağa kalkamamıştı soğuktan ve açlıktan. Tasavvur edin diye anlattım dostlar. Hendek öyle şiddetli. Piknik ortamı değil yani. Barbekü yapmıyorlar. Açlık ve soğuk onlara o denli isabet etmiş ki komşu olma müjdesine rağmen bir yiğit dahi kalkamamış ayağa. Zübeyir bin Avvam ene. Bir daha soruyor, ikinci defa ene. Bir daha soruyor. Bu sefer Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki inne likulli nebiyyin havariyen ve havariye az-Zübeyir bin Avvam. Her peygamberin bir havarisi vardır. Türkçe karşılığında söylüyorum. Onu yarı yolda koymayan adamı vardır. Dinin yardımcısı vardır. Benim yardımcım da Zübeyir bin Avvam'dır. Allahu Ekber. Ya Zübeyir. Bu ne bahtiyarlıktır ki bir peygamberin havarisi olduğunu Allah kendi ağzıyla deklare ediyor. Onun vücudundaki kılıç ve ok yaralarından için derler ki kolayca bir kuş o ok yaralarının derinliğinden su içebiliyordu. Subhanallah. Yine Zübeyir'in oğlu diyor ki ben bazen dalgınlıkla babamın o vücudundaki kılıç yaralarının içerisine parmaklarımı çocukken daldırabiliyordum. Havari olunuyor da kolay olunmuyor. Bu dine omuz vermekle ancak bunlar oluyor. Ve sen ne yapmış olabilirsin ki ey Zübeyir? Allah için soruyorum. Sorun. Bedir'de diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sahih bir rivayet. İsabede geçer. Tabakatta geçer. Bedir gününde Allah'ın Resulü ashaba diyor ki innel melaikete nezelet ala simai Zübeyir. Vallahi diyor melekler Bedir'de hani semadan yeryüzüne Allah müminleri desteklesin diye melekler göndermişti ya, buyuruyor ki Allah o meleklere Zübeyir bin Avvam'ın simasını verdi. Sorun. Deyin ki ey Zübeyir, sen ne yapmış olabilirsin ki Allah semadan yeryüzüne indirdiği meleklere senin simanı vermiş olsun. Ne yaptı ben söyleyeyim mi size? Allah'ın dininin yardımcısı oldu. Havarisi oldu. Men ensari sorusuna ene dedi. Nahnu demeliyiz. Nahnu ensarullah. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Dua ediciler değil yani. Siz çalışın, biz iyi dua ediyoruz. Aynı Mikdad bin Esved'den için öyle derler. Daha doğrusu o dua edicilerin halini, doğru olmayışını kendi diliyle ifade ediyor. Paylaşayım inşallah. Mikdad bin Esved'den için Ali sallallahu aleyhi bir hadis paylaşacağım şimdi. Hatta İmam Hacer el-Askalani'nin isabesinde geçen bir rivayettir. Bağdat hikayesi değil yani. Bu beni çok derinden etkileyen bir rivayet olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bu ciddi bir bahtiyarlık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına bir gün diyor ki ashabım, Allah benden şu dört kişiyi sevmemi istedi. Ali, Mikdad bin Esved, Selman ve Ebu Zer. Bu nasıl bir bahtiyarlıktır, düşünebilir misiniz? Bir düşünün Allah için. Bir Ebu Zer olduğunuzu düşünün. Bir Ali olduğunuzu düşünün. Ya da onların yerinde olmayı istemez miyiz? Düşünün ki Allah'ın Resulü diyor ki Allah bana dedi ki bu kişilerden için benim onları sevmemi istedi. Allah seviyor. Allah da peygamberine sevmesini istiyor. İşte onlardan bir tanesi Mikdad bin Esved. İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçen bir rivayette diyor ki Tarık bin Abdullah ravisi odur. Diyor ki ben Mikdad bin Esved'in bir ameline şahit oldum ki yeryüzünün bütün zenginlikleri benim olsa ve gelseler deseler ki bu zenginliğin karşısında Mikdad bin Esved'in ameli senin olacak, gözümü kırpmadan verirdim. Burayı anladınız mı dostlar? Yeryüzünün bütün zenginliğine sahip olsam ve karşılığında Mikdad bin Ameli ile takas teklif edilse diyor yaparım. Merak ettiniz mi Mikdad bin Esved'in ameli ne olabilir ki? Tarık bin Abdullah devam ediyor rivayetinde. Diyor ki Bedir'de Allah'ın Resulü diyor ashabına ne yapalım diye soruyor. Ebu Bekir diyor ki emir senin işin, itaatte bizim işimiz ya Resulallah. Ömer diyor ki ya Resulallah bizi kınındaki kılıçların varsay. Çekersen çekilmiş sayılırız. Diyor ki çekmesin de çekilmez sayılırız. Yani Ömer'in de ifadesi böyle. Tabi muhacirlerden birisi daha söz almalıydı ki o da Mikdad'di. Diyor ki ya Resulallah. Diyor ki itaat bizim işimiz. Bizim işimiz itaat. Diyor ki bir şeyi bilmen lazım. Bizi İsrailoğullarının Musa aleyhisselama dediği gibi der bulmayacaksın. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz sizi burada bekliyor olacağız. Allahu Ekber. Diyor ki Bedir'de ya Resulallah sağına bir dönecek olsan yine bizi göreceksin. Soluna dönecek olsan yine biz olacağız. Ardında ve önünde yine biz olacağız ya Resulallah. Yoksa İsrailoğullarının Musa aleyhisselama dediği gibi sen ve Rabbin gidin ve savaşın der bulmayacaksın bizi. Bu amelden için diyor ki Tarık bin Abdullah yeryüzünün bütün zenginliği benim olsa bu amele değişilse değişirdim. Ama hakikaten de çok kutlu bir amel. Dinin yardımcısı olmak. Gidin biz sizin ardınızdan dua edicileriz demek nasıl böyle bir hani bahtiyar olmaktan uzak bir tutumsa subhanallah bu dinin yardımcısı olmak da bu anlamda bu kadar kıymetli. Mesela kim diyebilir ki Sa'd İbni Muaz din için İyi bir yardımcı değildi subhanallah. İşte bahtiyarlık. Allah bize de cennette bir yer versin istiyorsak vallahi men ensari ilallah sorusuna ne diyeceğiz? Ene yahut da nahnu. Bu. Sa'd ibn Muaz Allah'ın dinine yardım etti. Yahu dinin yaşanabilir bir din olması için gerekli olan devletin ikamesinde temel sütun niteliğinde bir adam. Yanılıyor muyum? Sa'd İbni Muaz Nusret'in kapısı değil mi? Nusret'in Türkçe karşılığı yardım. Dinin yardımcısı değil de nedir Sa'd İbni Muaz? Yaşanabilir bir dinin olması gereken devletin ikamesindeki Nusret kapısıdır. Vallahi Sa'd İbni Muaz gibi olmak lazım. Olmalıyız ki Allah bizi de sevsin, bizi de unutmasın, bize de cennetinde de yer versin. İnşallah Allah bizi o bahtiyarlardan kılsın. Sa'd İbni Muaz'la muhabbet edenlerden eylesin. Ama vallahi bu sözle olmaz. Sadece sözle olmaz. Sa'd İbni Muaz'dan için vefat ettiğinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İhtezza arşur rahmani li mevti Sa'd İbni Muaz. Sa'd İbni Muaz'ın vefatından ötürü Allah arşını titretti. Hesat, sen ne yapmış olabilirsin ki Allah senin vefatından ötürü arşını titretmiş olsun? Vallahi Sa'd'ın yaptığı tek şey men ensari ilallah sorusuna kıyam edip ene ya Rabbi demesidir. Fiiliyle bunu ispat etmesidir. Siyahına beyazına, esmerine kırmızısına aldırış etmeden bütün Allah düşmanlarının kılıçlarıyla İslam'ın kılıçları arasına boynunu feda etmesidir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onun cenazesine giderken ayağı aksayarak gidiyor. Ashabın dikkatini çekiyor tabi. Diyor ki ya Resulallah dönüşte siz diyor ayağınıza bir hal mi oldu? Toparlayarak yürürken gördük sizi. Diyor ki ayağımda bir hal yok. Vallahi diyor Sa'd İbni Muaz'ın cenazesine Allah o güne kadar yeryüzüne hiç inmemiş melekler gönderdi. Onların yoğunluğundan nereye basacağımı bilemedim. Sorun, deyin ki ey Sa'd, sen ne yapmış olabilirsin ki Allah semanın kapılarını aralayıp yeryüzüne o güne kadar hiç inmemiş melekleri göndermiş olsun senin cenazene. Yahut da Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi için dikilmiş bir cübbe var ya, ashab onu görüyor üzerinde, bizde de adettendir böyle hemen bir kumaş falan elleriz bakarız. Kaça aldın, nereden aldın? Hadi terzi bakıyor da biz niye bakıyoruz onu anlamıyorum. Anlayalım anlamayalım. Bir kumaş kontrol. He? Aleyhissalatü vesselam üzerindeki cübbeyi sahabeler böyle bakarlarken konunun Sa'd İbni Muaz'la alakası yok. Ama Allah ve Resulü dinine yardım edeni unutmaz. Sa'd'ı da unutmadılar. Biz de unutulmayan o bahtiyarların arasında olmayı istiyorsak men ensari sorusuna verecek bir cevabımız olmalı. Ene ensarullah. Allah'ın Resulü dedi ki vellezî nefsî biyedihi menâdîlu Sa'd İbni Muaz fil cenneti ahsenu min hâzâ. Dedi ki nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki Sa'd İbni Muaz'ın cennette oynaştığı kumaşlar bunlardan daha kaliteli. Bize Türkçe diyor ki kaliteli giyinmek istiyorsan diyor Sa'd ol. Bugün kaliteli giyinmek için sıraya giriyoruz. Kampanya gözetliyoruz. Acaba nerede var? Değil mi? Kaliteli giyinmeyi kendimize şey yapıyoruz yani. İstiyoruz yani. Bu hadisin Türkçesi bu. Kaliteli giyinmek ve Allah tarafından giydirilmek istiyorsan dünya hayatında Sa'd ol. Sa'd ne demek? Sa'd İbni Muaz Nusret demek. Nusret demek dinin yeryüzüne ikamesi demek. Allah bizi asrımızın ensarı olmayı nasip etsin. Bizim elimizde hilafetin ikame edildiği o günlere Allah bizleri eriştirsin. Allah Azze ve Celle zalimlere, kafirlere, müstekbirlere rağmen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının vakarla semada dalgalandığı o günlere bizleri eriştirsin. Ve ötesi Allah bu kutlu mücadelenin o bahtiyarlarından olmayı bizleri şereflendirsin.